50 languages. 38. 38. في التاكسي. Στο ταξί. Στο ταξί. من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة. Παρακαλώ, καλέστε ένα ταξί. Παρακαλώ, καλέστε ένα ταξί. كم تكلف إلى محطة القطار؟ Πόσο κοστίζει η διαδρομή μέχρι το σταθμό του τρένου? Πόσο κοστίζει η διαδρομή μέχρι το σταθμό του τρένου? كم تكلف إلى المطار؟ Πόσο κοστίζει η διαδρομή μέχρι το αεροδρόμιο? Πόσο κοστίζει η διαδρομή μέχρι το αεροδρόμιο? Μην φαντλικ, αλα τούλ. Ευθεία παρακαλώ. Ευθεία παρακαλώ. Μην φαντλικ, χούνα, ήλα λιαμίν. Παρακαλώ, εδώ δεξιά. Παρακαλώ, εδώ δεξιά. Μην φαντλικ, χούνακ, عند الزاوية, ήλα λιασάρ. Παρακαλώ, εκεί στη γωνία, αριστερά. Παρακαλώ, εκεί στη γωνία, αριστερά. أنا مستعجل. Βιάζομαι. Βιάζομαι. معي وقت. Έχω χρόνο. Έχω χρόνο. من فضلك, هدئ السرعة. Παρακαλώ, πηγαίνετε πιο αργά. Παρακαλώ, πηγαίνετε πιο αργά. Μην φαντλικ, توقف هنا. Παρακαλώ, σταματήστε εδώ. Παρακαλώ, σταματήστε εδώ. Μην φαντλικ, انتظر لحظة. Παρακαλώ, περιμένετε ένα λεπτό. Παρακαλώ, περιμένετε ένα λεπτό. أنا راجع فورا. Θα γυρίσω αμέσως. Θα γυρίσω αμέσως. من فضلك, أعطني فاتورة. Παρακαλώ, δώστε μου μία απόδειξη. Παρακαλώ, δώστε μου μία απόδειξη. لا يوجد معي فكة. Δεν έχω ψηλά. Δεν έχω ψηλά. تمام, الباقي لك. Σωστά είναι. Τα ρέστα δικά σας. Σωστά είναι. Τα ρέστα δικά σας. أوصلني إلى هذا العنوان. Πηγαίνετε με σε αυτή τη διεύθυνση. Πηγαίνετε με σε αυτή τη διεύθυνση. أوصلني إلى فندقي. Πηγαίνετε με στο ξενοδοχείο μου. Πηγαίνετε με στο ξενοδοχείο μου. أوصلني إلى الشاطئ. Πηγαίνετε με στην παραλία. Πηγαίνετε με στην παραλία.